Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk 1 Small talk 1 Discuții. خذ راحتك. Făceți-vă comod. Faceți-vă comod. Albeitu beituk. Simțiți-vă ca acasă. Simțiți-vă ca acasă. Mada tuhibu hadratuka an tashrab? Ce doriți să beți? Ce doriți să beți? Atuhibu al-musiqa? Iubiți muzica? Iubiți muzica? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Mie îmi place muzica clasică. Mie îmi place muzica clasică. هذه CD-ياتي. Aici sunt CD-urile mele. Aici sunt CD-urile mele. أتعزف على آلة موسيقية؟ Cântați la un instrument? Cântați la un instrument? هذه قيثارتي. Aici este chitara mea. Aici este chitara mea. أتحب أن تغني؟ Cântați cu plăcere? Cântați cu plăcere? عندك أطفال؟ Aveți copii? Aveți copii? عندك كلب؟ Aveți un câine؟ Aveți un câine؟ عندك قطة؟ Aveți o pisică؟ Aveți o pisică؟ هنا توجد كتبي. Aici sunt cărțile mele. Aici sunt cărțile mele. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Eu tocmai citesc această carte. Eu tocmai citesc această carte. Mada tuhibu an taqra? Ce citiți cu plăcere? Ce citiți cu plăcere? Atuhibu an tadhhaba ila al-haflati al-musiqiyya? Mergeți cu plăcere la concert? Mergeți cu plăcere la concert? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Mergeți cu plăcere la teatru؟ Mergeți cu plăcere la teatru؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Mergeți cu plăcere la operă؟ Mergeți cu plăcere la operă؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.